Ωραία, Βλάκη, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνουμε, φίλε μου? Καλά, εσύ πώς είσαι? Όλα καλά, μια χαρά. Λέγε ρε, τι θες. Με πάγκαλο, τι έγινε, ρε φίλε? Εσκατοκατάσταση τώρα, τι έγινε? Δεν τη βγάζει. Δεν τη βγάζει τώρα με 3,70 τη βγάζει. Με 3,70 δεν τη βγάζει. Όχι, αν είσαι πάγκαλο δεν τη βγάζει. Όλοι οι υπόλοιποι οφείλουν να τη βγάλουν. Αλλά δεν φταίει ο άνθρωπο, εμεί φταίμε γιατί μαζί τα φάγαμε τα 370. Τα 370 μαζί τα φάγαμε. Εμεί του τα φάγαμε. Τα πείματα που έγραφε δεν έχει πνευματικά δικαιώματα να βγάζει κανένα φράγκο. Δεν παίζονται πουθενά, τι να το κάνει. Θα παίξει, ρε φίλε, λίγο αγάπη μου γαμότο. Θα παίξω. Αγάπη μου γαμότο, δεν έχω ούτε για ένα μπισκότο. Άμα δεν έχει φάει ένα καρότο, είναι πιο φθηνό. Άντε γεια. Σωστό. Αγάπη μου γαμότο, δώσ' μου ένα μπισκότο. Αυτό είχε και υποσημείωση η οποία έλεγε αντί μπισκότο σε ορισμένες στιγμές μπορεί να ζητήσετε καρότο. Καλημέρα κύριε Παρβαγιάννη. Καλησπέρα κύριε Βυζδέκη μου, τι κάνετε? Ήθελα να σας κρούσω τον κόδωνα του Κουνδύνου. Σας καπελώνει ο κύριος Καλαμούκης. Πήρε ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου και είχε λόγια σπουδαίων ανθρώπων για τα 100 χρόνια του Κουκουέ. Ναι. Είχε και του Καλαμούκη, δεν είναι μεπτό αυτό, αλλά είχε το λογότυπο της Ελληνοφρένειας. Ελληνοφρένεια είστε κι εσείς, ο Παρβαγιάννης. Δεν είναι μόνο ο Καλαμούκης. Και κάτι ακόμα. Είχε αξιόλογους ανθρώπους για τα 100 χρόνια του Κουκουέ. Γι' αυτό δεν κόλλαγα εγώ τελικά. Όπως τους ηθοποιούς, η Σοντάκη και ο Ορκόπουλος. Τι αξιόλογο έχει κάνει ο Καλαμούκης και τον είχε. Γεια σας. Αδερφιά είναι. Ποιοι? Μπακογιάννης με τον Κούλη. Πόσο μοιάζουνε. Καλά, και με τον Τέρι Χρυσό μοιάζουν. Είναι λίγο πιο ρητιδιασμένος ο Μπακογιάννης. Ο Κώστας. Ξέρω. Ναι. Κοίτα, πρόσεξέ τους. Κοίτα, ξέρεις τους. Σκεφτόμουν να ξέρεις. Καλά, τώρα τι συγκρίνεις? Ο Κυριάκος είναι γκόμενος. Είναι γκόμενος ο Μπακογιάννης, γκόμενος είναι ο Μητσοτάκης. Τι κάπλα που είναι αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδάκι μου. Τι κάπλα, το βλέπω και εγώ και ντρεπόμουν να το συγκρίνω να το πω. Τώρα που το πει άλλη να βγούμε από τα ντουλάπια επιτέλους. Τι κάπλα που είναι ο Κυριάκος. Πρόσεξέ τους να δεις πόσο μοιάζουν. Έχουν ίδια μάνα. Είναι αυτό που λέμε σαν δυο μητσοτάκηδες νερό. Εδώ Ποδούνι. Μπατσιγουρούνια δολοφόνη. Έτσι. Να σου πω, πα τρένο, λέω στο Κρεμλίνο. Παίζεις καλά. Και εγώ πάω τρένο και είναι δίπλα από το τρένο το μαγαζί. Και πήραμε και παράταση τώρα, άλλες 4 παραστάσεις το Σάββατο αυτό με τη Ρίτα Αντωνοπούλου. Μετά Αδριάννα Μπάμπαλη, μετά Φωτεινή Βελεσιότου, μετά Γαλάνη. Να έρθει και σε εμάς τους. Πού είσαι εσύ? Τους υπηρώτες εδώ τους Γιάννη. Στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα, ναι. Θα έρθω Γενάρη Φλεβάρη. Άντε να πούμε, μην μας έρθεις γερασμένη σαν την Πολίνα. Σε θέλουμε φρεσκαδούρι τώρα, ψωραίος. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη Αποστόλη, ο πυρήνας του νόμου είναι το έλεος. Και θέλω να πω ότι ντρέπομαι βαθιά που ζω σε μια χώρα που πήγε φυλακή μια γυναίκα για το βιοπορισμό της. Ας έκανε αυτή την μικρή τρίπλα. Και είναι έξω άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιδείξει την κοινωνία δεκαετίες. Και θέλω να πω ότι κάποιοι θυμήθηκαν έτσι να πούν ότι ήταν και ελαφριά η ποινή, γιατί η ερμηνεία του νόμου, ο νόμος ακριβώς ερμηνεύεται με όποιον τρόπο θέλει η έδρα. Και όταν έχουν δικαστεί σε δικαστήριο, ξέρουν πολύ καλά ποιοι δικάζουν τυχαίοι άνθρωποι, οι οποίοι ως συνήθως δεν ελέγχονται και σαν προσωπικότητες και σαν άνθρωποι γενικότερα, αν κάνουν να δικάζουν και να κλείνουν σπίτια. Βέβαια, αυτό όντως αποδεικνύεται ότι μηνεύεται όπως θέλουν, γιατί κάτι χρυσαυγίτες και χρυσαυγίτισες που μαχαιρώνουν μετανάστες, μια χαρά την περνάνε 3 χρόνια με ένα στολή. Ή άλλοι που έχουν παραποιήσει άλλα πράγματα, τέλος πάντων, έχουν φάει τόσα φράγκα. Η πλάκα είναι ότι στην καθαρίστρια αρχικά ήταν 15 χρόνια η ποινή. Το 10 είναι το καλό σενάριο. Κάποιος είπε ναι, ότι μπορούσε να φάει και δύση σόβια. Σιγά να μην τη στήσουμε και στον τοίχο τη γυναίκα για τα 600 ευρώ που στο κάτω-κάτω δεν τα κλέψε, τα δούλεψε. Έτσι. Τα πήρε χωρίς να εμφανιστεί. Δούλευε κακομοίρα εκεί. Και επειδή πρέπει να έχει κάποια ευαισθησία πάνω μας, θα πρέπει και άνθρωποι που είναι και μπορούν να πάρουν αποφάσεις να ατέλουν άμεσα, όχι εγώ και εσύ από τα ραδιόφωνα που ξεσπάμε τώρα να οδηγούμε τάχα. Άνθρωποι που είναι μέσα στα πράγματα, εισαγγελείς, με χάρη να βγει αυτή η γυναίκα. Άμεσα να πάει σπίτι της. Είναι ντροπή και για μένα και για σένα και για τα παιδιά που φέραμε σε αυτή τη χώρα να ζήσουν. Δηλαδή γεννάμε παιδιά για να ζούσουν σε αυτή την ξεφτύλα. Μπήκε μπουζουριάσαν τη γυναίκα μέσα. Δηλαδή είμαστε σοβαροί. Άμεσα να βγει έξω. Άμεσα. Είμαι πολύ χαρούμενος που μιλάω μαζί σου. Κι εγώ. Έχω μεγαλώσει με σένα. Όχι, τι διάλογο, πόσο χρόνο είσαι, κολόπεδο? Μπαίνω στα 23 τώρα. Πω, δεν λέγεται η ατάκα, έχω μεγαλώσει με σένα. Πριν από 16 χρόνια που πρωτοξεκινήσαμε, πόσο ήσουν να πω, πριν 16 χρόνια. Όντως έχεις μεγαλώσει. Σκατά. Όταν έχει τη γιαγιά σου δίπλα, τη θυμάσαι να έχει ελληνοφρένεια στο ραδιόφωνο. Η γιαγιά σου. Να παίζει δίπλα με τα παιχνίδια σου. Ξέρει, τι μιλά με ένα κολόγερο τώρα. Δηλαδή τώρα εσύ έχει μπει μέσα σου η ελληνοφρένεια, έχει εντρυφήσει, έχει εντυπωθεί. Γι' αυτό έχω γίνει και έτσι όπως σήμερα, Αποστολή. Δεν ξέρω πώς είσαι. Φαντάζομαι. Και πάντα είχα την απορία τι πρέπει να κάνει κάποιο να δει το πρόσωπό σου από κοντά. Είχα μπερδευτεί και εγώ πήγαινα σε καθρέφτε το βράδυ, άναβα κεριά, έλεγα το πάτε μόνο ανάποδα, δεν εμφανιζόσουν. Ναι, δεν θέλει ανάποδα όλο, θέλει ανάποδα το δεύτερο μισό. Θέλει το πρώτο μισό κανονικά για να μπερδέψει, να πιάσει η ευχή και καλά. Ναι, ναι. Και μετά τάπ κάνει την τρίπλα για να σου βγει αυτό που θε. Γιατί αν το πα όλο με το γράμμα, όπω έχουμε δει με το γράμμα του νόμου, α πούμε, και τη προσευχή, δεν βγαίνει. Οπότε κάνει την τρίπλα στα μισά, το γυρνά να κάνει την πουνιά και εκεί μπορεί να γίνει. Δεν πιστεύω να θέλει και η θυσία μαζί. Θέλει δύο παρθένε να θυσιάσει. Τώρα που θα βρει παρθένε θα μου πει. Πήγαινε σε κανένα περιβόλι με κρίνου και μπε ανάμεσα. Πριν προλάβουν να χαλάσουν καμιά, μπε ανάμεσα να την προλάβει. Δεν προλαβαίνει, γιατί κρίνει γαμμένε. Ξέρω τι. Υπάρχει πάντω μια πιο εύκολη λύση να τα γλιτώσει όλα αυτά. Κάθε Σάββατο στο Κρεμλίνο στον Πειραιά πήραμε παράταση. Οπότε μπορεί να έρθει εκεί. Και πρόσωπο θα δω εκεί, πρόσωπο. Θα δούμε, θα το συζητήσουμε. Θα δει το πρόσωπο του τέρατο που λέμε. Θα έρθει και να σε ξεβρακώσει λοιπόν, θα τα πούμε, φιλιά. Αγάπη μου. Έλα αυτό το Σάββατο με Ρίτα Αντωνοπούλου. Έλα, γεια. Είναι η τελευταία μου εβδομάδα στην Αθήνα ως εργαζόμενος. Φεύγω και εδώ, αφήνω οικογένεια πίσω. Πού πας, ρε? Φεύγω. Δουβλίνο. Δουβλίνο. Δουβλίνο 2. Δουβλίνο, τι, υπάρχει και 2. Υπάρχει και 2. Ναι. Μόνος σου, τι εννοείς, αφήνεις την οικογένεια? Μόνος μου. Η γυναίκα έμεινε άνεργη από τον μεγάλο ευεργέτη καναλάρχη πρώην εργοδότη σου. Τέλειο. Που του χαρίσαν και 5 εκατομμύρια. Περίμενε, ρε παιδί μου τώρα. Μιας και το πες. Δεν θέλω να πω κάποιο σενάριο συνωμοσίας, αλλά δεν τα πιστεύω μάλλον. Θα το πω το σενάριο συνωμοσίας. Είσαι, ας πούμε, καναλάρχης, ωραία. Και είναι αυτός που μπορεί να σου σβήσει τα χρέη. Και σου λέει, θα σου σβήσω εγώ τα χρέη, αλλά δεν θα έχεις τώρα μια σαντηρική εκπομπή που θα με γα***ε κάθε μέρα. Εγώ θα στα σβήσω τα χρέη. Θα το κάνω σε δεύτερο χρόνο, μην κολλήσει το κόψιμο της εκπομπής με το σβήσιμο των χρεών. Κόψε εσύ την εκπομπή αυτήν. Και από μένα, ό,τι θες και τα χρέη θα σου σβήσω και άδεια θα σου δώσω και συνέντευξη στο δελτίο ειδήσεων θα σου έρθω. Και τους διευθυντές ειδήσεων που έχεις, θα τους πάρω και αυτούς ξανά στο Υπουργείο Ενημέρωσης να δουλεύουνε. Τον παπά. Και πρόσεξα να δεις γιατί μάγκες είστε και γιατί σας εκτιμώ. Γιατί θυμάμαι, ενώ ήταν η γυναίκα μου τότε 6 μήνες πίσω, κάνατε μια εκπομπή όπου καλοκαιριάτικα μπήκατε και λέγατε καλά Χριστούγεννα. Mm. Και λες εσύ, γιατί καλά Χριστούγεννα, λέει ο άλλος, γιατί λέει τώρα πληρωθήκαμε το δώρο Χριστουγέννων. Ακριβώς την ίδια κατάσταση λοιπόν είχε εταιρεία του ομίλου του. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή θα συνεχίσω να σας ακούω και πάνω. Θα πάρεις και τη γυναίκα μαζί, θα την αφήσει εδώ τη γυναίκα. Η γυναίκα για τα παιδιά θα μείνουν εδώ προς το παρόν. Α, μόνος θα φύγεις. Μόνος. Ωρε φίλε. Ευχαριστώ, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να μιλήσω με τις ώρες απάνω και τα λοιπά. Ό,τι γίνεται, εντάξει. Καλή, τι να σου πω, όλα καλά να πάνε. Να είσαι καλά, Αποστόλη. Καλά και κουράγια και αν γίνεται το γρηγορότερο να γυρίσεις. Ή να πάρεις τη γυναίκα μαζί, ξέρω εγώ και τα παιδιά. Αυτό είναι, γιατί εδώ δεν υπάρχει και πολύ μεγάλο. Αυτό λέω τώρα, το να γυρίζει, ξέρω αν το η καλή ευχή. Είναι λοιπόν. Και ο άλλος, εδώ το όλοι μαζί τα φάγαμε, παίρνει με 350 ευρώ. Τι, το βλέπεις πως έχει γίνει η κατάσταση εδώ πέρα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, με 370 ευρώ συντηρείται όλο αυτό. Δηλαδή, με 370 ευρώ κανονικά δεν πρέπει να έχει φύγει το μισό. Άμα τρέει σαλάτες με παξιμάδια, εντάξει, δε, τι είχε πει ο τρώει. Βούτες, κάνεις σαλάτα μέσα παπάρες. Βανδαλισμός. Δηλαδή, παπάρας να τρώει παπάρες, τέλος πάντων. Έλα, γεια. Αν έτρωγα, όπως λένε μερικοί χαβιάνοι με το κουτάλι, θα ήμουν πετσιγιακό καλό. Επειδή τρώω μεγάλες ντοματοσαλάτες, με αυτόν τον ψωμί για αυτό το παχαίρι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνουμε. Κύριε Απόστολε. Γεια, τι κάνουμε. Γιάννης Γκραβαρέτης από εδώ. Καλά. Κοίταξε παρακαλώ. Το τέλος της πλαστικής σακούλας θα αυξηθεί από 1η-1η-19 κατά 125%. Αν συνεχιστεί παρόμοια αύξηση για κάποια χρόνια, η πλαστική σακούλα θα συνεχίζει περισσότερο από το περιεχόμενο. Μέχρι εδώ όλα καλά. Αλλά... Όλα καλά. Αλλά θα τρώμε φθηνότερα ψάρια. Όχι, θα τρώμε όμως φθηνή σακούλα, μα θέλουμε. Απ. Έλα. Δεν το δες να έρχεται. Έλα, γεια. Λένε ρε παιδί μου μετά την εγκυμοσύνη, οι ορμόνες κάνουν κανένα χρόνο να σπινέλουν, είναι φρικαρισμένες. Τι έκανες, γέννησες? Όχι, παραλίγο. Τελικά ήταν μια καλή τουαλέτα. Αλλά τόσο πολύ να βλέπεις το Κυριάκο Μητσοτάκη γκόμενο, εντάξει, τι να πω, δεν υπάρχει. Τι δεν υπάρχει, γιατί εσύ πώς τον βλέπεις? Θα το βλέπα καλύτερα, θα τέριαζε, θα το πίστευα κιόλας άμα του έλεγε ότι τι εξωγήινος γκόμενος είσαι. Αυτό. Αλλά ο Κυριάκος είναι γκόμενος. Sorry κιόλας. Είναι κατηγορία έμπαινα. Να μην το ξεχάσω, αυτές οι φωτό Good Morning της Τσολιάς, πολύ όμορφες. Μας φτιάχνουν το κέφι κάθε πρωί. Θέλω όμως να πω κάτι άλλο. Τα ναζιστικά φίδια πάνε να πατήσουν πόδι στα σχολεία. Όπου μπορούν και αυτοί, τι να κάνουν, σου λέω, όπου πιάνει. Για τη Μακεδονία και το λεγόμενο Μακεδονικό. Στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, στο Κυλική, στην Κάντανο των Χανίων. Και καθηγητές που αντιστέκονται στον εκφασισμό των μαθητών στοχοποιούνται επίσημα από τη Χρυσή Αυγή στα κοινωνικά δίκτυα. Θέλω να απευθύνω έκκληση να επαγγελθούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Αν η Χρυσή Αυγή και ο φασισμός περάσουν στα παιδιά, δεν υπάρχει ελπίδα. Αποστολή. Έλα. Hello. How are you? Fabulous, marvelous. This is a dog that is a cat. Αυτά θυμάμαι. Δεν ξέρω τι θέμα έχετε σήμερα, αλλά θέλω να πω, γιατί δεν ακούω την εκπομπή, θέλω να πω ότι πολύ τεστοστερόνη και στη Νέα Δημοκρατία. Ο ένας της αντρικής σχολής, ο άλλος γκόμενος, ο άλλος έχει πάρει τη μισή Αθήνα. Να σου πω, μωρή. Έλα, αγάπη μου. Αυτό που είπε ο Τσίπρας το άλλο, ότι εμένα λέει έξω από το σπίτι μου και έξω από το γραφείο μου στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει καμία κλούβα. Γενικώς τη φάση. Να. Δεν ξέρει τι είναι κλούβα. Έχει περάσει κανείς από Ηρώδο Αττικού, όχι καν να μπει μέσα, γιατί μέσα δεν μπορείς να μπεις επειδή έχει τρεις κλούβες. Αλλά έχει περάσει, λέω εγώ, κάθετα το δρόμο. Ναι, να σου πω κάτι. Αυτό που όταν σου λέμε κάτι για το Μητσοτάκη και εσύ αμέσως θα μου πεις για τον Τσίπρα, δεν το είχες παλιά. Δηλαδή, όταν δεν το είχα παλιά, δεν το είχα παλιά. Αλλά επειδή είσαι βρωμοσυριζέα όμως και όλο θες να αναβάλλεις τον Τσίπρα, θα ακούσει για τον Τσίπρα δύο πράγματα. Και να πούμε τώρα για το Μητσοτάκη τι γκόμενος είναι. Αλλά αντικειμενικά δεν είναι γκόμενος. Υποκειμενικά είναι. Αντικειμενικά, αντικειμενικά, όχι υποκειμενικά. Υποκειμενικά είναι αυτός. Να σου πω λίγο. Θέλω να σου πω ότι θα πέσει πολύ μεγάλο γαμίση με αυτούς εκεί. Ο Τσίπρας είναι μικροτσούτσουνος, μαντάρι μου, ούτε που τον κατάλαβες. Γι' αυτό τα τραβάμε όλα αυτά, επειδή είναι μικροτσούτσουνος, το κερατό μου με τους κομπλεξικούς όλους. Ας πάρει αυτό το σφιχτήρι, αυτό που το τραβάει, που το μαλάζει και κάνει και μεγαλώνει, λέει. Δεν ξέρω, κάτι φίλοι από το χωριό μου το έχουν πει, αλλά τέλος πάντων είναι ένα πράγμα που το κάνεις εκεί και μεγαλώνει κάπως. Το ρουφάει, δεν ξέρω. Ένα πράγμα που το βάζεις και στα χείλια, μα θες για να φουσκώσουν. Εντάξει, αυτό το κατάλαβες, εσύ το έχεις δοκιμάσει να το συστήσουμε. Να μην πάρει γούρουνι στο σακί, να ξέρω. Να πούμε, το έχει δοκιμάσει. Εμένα δεν μου κάνει δουλειά. Το έχω δοκιμάσει, εμένα δεν μου κάνει δουλειά. Δεν σου κάνει. Τότε και τι να το δώσουμε στον Τσίπρα, δηλαδή. Αυτό λέω κι εγώ. Αφού και τα προηγούμενα δεν κάνανε δουλειά, τα προηγούμενα χέρια εξουσίας, γιατί να του τη δώσουμε στον Τσίπρα, μπορείς να μου πεις. Αφού δεν είναι αποτελεσματική και η προηγούμενη κατάσταση, γιατί να του τη δώσουμε να κάνει μια από τα ίδια. Αυτό λέω κι εγώ. Δώσε τον Κυριάκο που έχει όραμα. Α, στο διάλο. Να σου πω κάτι. Έχει όραμα. Αυτό είναι. Φαίνεται στο μάτι το όραμα του, φαίνεται στο γουρλό του. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Επίσης θέλω να πω ότι ο Ζακ πέθανε. Ζει το ηθοποιός. Έχουν βρει άλλο να ξεφτυλίσουν επειδή ήταν διαφορετικός. Οι εκπομπές είναι λουκούμοι όλες. Λεπτομέρεια πήγε το αυτοκίνητο εκεί, έστριψε, σταμάτησε και μετά ξαναξεκίνησε. Πήρανε τι πήρανε, φάγανε. Τι μακίες είναι αυτές, ρε. Το εσουρού σας κοιμάται. Τι έχετε εκεί, εσύ έχετε. Ποιο εσουρού λες, ποιο εσουρού, αυτό που όρισε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το εσουρού, ποιο λες. Όχι, ήθελα να πω την ΕΣΥΑ. Όχι, γιατί είναι του εσουρού θέμα, δεν είναι της ΕΣΥΑ βασικά. Η ΕΣΥΑ μπορεί να διαγράψει την Τατιάνα, τέλος. Το εσουρού είναι το θέμα. Να διαγράψει επιτέλους, τι περιμένει το καθένα. Σιγά μπορεί την ποινή. Νομίζω ότι την έχει διαγράψει κιόλας, αλλά σιγά την ποινή. Χαίστηκε. Το εσουρού είναι το θέμα, αυτό που διορίσατε, μωρέ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έχει κάποιες ευαισθησίες παραπάνω όταν είναι μια σατυρική εκπομπή που το σπρώχνουν 25 βουλευτές να λογοκρίνουν μια σατυρική, αλλά αυτά δεν τα βλέπει. Αυτό που βάζει πρόστιμο στο φιλί του Παπακαλιάτη. Αυτό ήταν άλλο εσουρού, βέβαια. Αυτό ήταν άλλο εσουρού. Αυτό του Τσίπρα. Τι λες, μωρέ. Τα έχεις κάνει στο μυαλό σου που ναι, ναι, ναι. Αυτό. Για πες μου με τον υφάλιο το δικό σου. Βράζει το διάλογο, μωρή. Έλα, γεια.